تاریخ کے علاوہ دوسری کتاب مسلم فرمدی وغیرہ میں لحاظ سے لا ہی واقع ہوا بحد ہی سوال اگر لا ثابت ہو تو تقدیر عبارت ہوگی وغیرت اللہ من اجل اللایاتی المومن ما حرم اللہ اور اللہ غیرت اس وجہ سے کہ مومن ما حرم اللہ کا ارتکاب نہ کرے اور اگر لا نہیں تو تقدیر عبارت کو بھی غیرت اللہ ثابت لأجل ان یأتی المومن ما حرم اللہ کی غیرت اس لیے ہے اس کا ثبوت اس لیے ہے کہ مومن ما حرم اللہ کا ارتکاب کرے یعنی مومن کے ما حرم اللہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اللہ کو غیرت آتی ہے غیرت مخلوقات میں تو انفعالی کیفیت اور اللہ تعالی شانی کی طرف جب اس کی اضافت کی جائے تو اس کے مناسب معنی مراد واللہ لا یقاس صفات اے اللہ یقاس بس بہتر یہی ہے کہ آج ان صفات کا اعتراف کرے ان طرف سے کوئی تعویل نہ کرے اہل تعویل یہ کہتے ہیں کل ما یطلق علی الباری ولا یراد المبادی ایراد الحیات ہر وہ وصف جس کا مبدا اللہ کے حق میں مراد دینا موجب اشکال وہاں اس وصف کا کی غایت مراد ہوتی ہے غیرت کی غایت تغییر ما حرک الغایت لہذا اللہ کی طرف سے غیرت کی اضافت ہوگی تو معنی تغییر مراد ہوگی یعنی جس چیز پر اللہ کو ناقص ہوتی ہے غیرت آتی ہے اللہ اس کو بدل دیتے ہیں باقی نہیں رہنے کے شہری غیر ناظم بس ایک اونٹنی تھی غیر فرس ہی اور ایک گھوڑا تھا آج کو فرس میں ان کے گھوڑے کو چارہ دیتی وہ استقل ماں اور پانی کھینچ کر لاتی وہ اخرز غربا اور میں ان کے ڈول کو سیتی وہ آدم اور آٹا گوج لیتی وہ لمکی محسن اخبر لیکن اچھی طرح روٹی پکانا نہیں جانتی تھی وہ کان تخبر و جارا کلی من انصار میری روٹی انصار کی اس ہمسایا عورتیں پکا لیتی تھیں وکل میں نسبت صدق وکن تو انکل نوام نبی زبیر بن ابی عطاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی وہ نہیں علی سے اسے فرسی میں زبیر کی زمین سے گٹھلی لاتی تھی جو حضور نے ان کو جاگیر کے طور پر عطا کی تھی اور ان سے دو میل کے فاصلے پر النبی اقتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تو بہت مجمل اس پر کوئی اشکال نہیں ابو داؤد کی حدیث میں ہے عن اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتاب زبیر رسول اللہ حضور نے زبیر کو کھجور کا باغ بطور جاگیر کے لیے اس پر بھی اشکال ہے کہ جاگیر کو ارض بیضہ دی جاتی ہے یعنی غیر آباد زمین کا کہ دوسرا شخص اس کو مختار لہو اس کو لے کر آباد کرے سینچے باغ لگائے کھیتی کرے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ اختیار نہیں یہ فقہا کی انکار بلکہ یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حصے میں سے خنسل خنس میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض باغات عنایت فرما دیے تھے. اور یہ بھی ممکن ہے حضرت سلیم انصاری کی زمین مراد جس کا قصہ ابو عبید القاسم نے کتاب الانوار میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک زمین عنایت فرمائی تھی تو انہوں نے وہاں باغ لگایا آباد کیا لیکن بعد میں خدمت والا نے آ کر عرض کیا کہ اس باغ میں اس کو آپ کی مجلس کی حاضری سے مشغول کر دیا روک دیا اور یہ آپ کی خدمت میں واپس ہے. ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باغ حضرت زبیر کو دے دیا. کہتی ہیں یہ باغ دو مجھ سے ایک فرسخ کے دو سلس پر تھا, ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے. فرسخ معرب فرسنگ کا جو فارسی لفظ ہے وہ تین میل کا ہوتا ہے. یہ دو میل جا کر گٹھلیاں لاتی تھیں سنجادہ لگاؤ کہ صحابیات کس قدر خدمت کا جذبہ تھا اور وہ اپنے گھر کی خاوند کی ضرورتوں کا کیسا خیال کرتی. بالکل پاگل ہے. اس اقتباس کا لفظ تو پڑھ نہیں سکا. کیا تو نے مطالعہ کیا کیا اپنے کو ہاتھ میں چھونکا چل بس پریشان کر دیتا ہے. ہم لوکن نوا مردود ہم لوکن نوا کل کتنا تجھ کو بے حیا ڈانٹا ہے. رکو وقت مین رکو وقت پر تیرے منہ سے نکلا ہے کیسے بے شرم ہے بے شرم. چل لہم رکن نوا کان اشد علیہ من رکو بھی کی تمہارا گٹھلی لے کر وہاں سے آنا میرے لیے زیادہ غیر کا سبب ہے تمہارے حضور کے ساتھ سوار ہو جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بہن کے خاوند ہیں تم ان کی ساری یہ قرابت قریبہ ہے اس میں کوئی میرے لیے زیادہ بڑی غیرت کی بات نہیں. غیرت تو یہ ہے کہ تم اتنی دور جاتی ہو کہ راتی وہاں سے چلیے. صاف پڑھو ناک میں نہ پڑھو چبا کے نہ پڑھو صاف پڑھو. بے حیا کتاب شرکت میں سب سے پہلے حدیث آج کی بے حیا کچھ خبر ہی نہیں. چل بس چل چل بس محمد بیت البیت جو مار اللہ میں غلط کے سوا کی بیت سے چلی کر لے بب تو زو نہیں پڑھ سکتا مردود بے حیا چار مرتبہ پڑھ رہا ہے تو بے شرم کہیں گا کتنی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے بے شرم کہیں گا پریشان کر دیا جب بھی تو عبادت کرتا دماغ کھا لیتا ہے عورتوں کی غیرت اور ان کے غضب کا بیان یا ان کے حزم کا بیان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ غیرت انسان کی فطرت ہے اور اس کی وجہ سے انسان اس عمر کو برداشت نہیں کر پاتا ہے جو سبب غیرت ملتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے عورتوں میں یہ مضمون بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو غیرت کا سبب پیش آنے سے غصہ آتا ہے یا غم ہوتا ہے لہذا اگر ایسے وقت میں وہ کوئی ایسی حرکت کر گزرے تو اس سے چشم پوشی کی جائے گی وہ شرطے کی اس پر ان کے فعل سے نہ حد واجب ہوتی ہے اور نہ تعزیر واجب ہوتی ہے بس ایسے وقت میں ان سے چشم پوشی اس وقت کریں گے جب ان کا عمل غیرت کو اپنے دامن میں رکھتا لیکن موجب حد تعزیر مثلا غیرت پیش آ گئی تو اپنے خاوند کا نام نہیں لیا یا بلا خطاب کے کلام کر لیا چلیے اور اگر غیرت میں کوئی کام مجھے میں حج کر لیا تو اس کی معافی نہیں ہے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تارشہ کے گھر بیٹھے ہوئے ام سلمہ یا زینب کے یہاں سے حلوے کا پیالہ آیا عائشہ نے ہمارے غیرت کے ہاتھ مار دیا پیالہ ٹوٹ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کو تو رکھ لیا اور ٹوٹا پیالہ نہ رکھ لیا اور یہاں کا اچھا اور صالح صحیح پیالہ واہبہ کے بھیج دیا بے حیا انہیشیا من بے حیا تلبس کہتے ہوگی کہ اس پہ ناراض کیوں ہوتی پکا بدنی ہے پکا چلیے بدنیت خوب یہ سمجھتا ہے میرے اشارات کو خوب سمجھتا ہے بہت پکا ہے پکا بچہ وچہ نہیں پکا دیکھتا ایسا معلوم ہوتا ہے تو بالکل کہیں جانے کے لیے تیار نہیں چلیے سب تیرے بھتیجے ناراض ہو رہے ہیں کہ چچا جی بدنام کر رہے ہیں پنچوں کے سامنے بے شک چلیے لیکن ناراضگی بھی عجیب ہے سب ہنس رہے ہیں کہ اچھا ہوا چچا جی کو غلطی ہو رہی ہے ان کا کچومر بن رہا ہے چلیے جانتے ہو گردن کیوں اتنی دیر کم وقت رٹتا ہے مطالعہ کر بس پکوان آج ہی یہ کل یا روایت آئی ہے مسلم شریف اس پہ حیا سے آج یہ نہیں پڑھی جا رہی ہے بے شرم کہیں تلبس بس صرف دل آپ کی محبت سے معمور ہوتا ہے صرف بس آپ کا نام چھوڑ چلیے امام بخاری نے مجھے بتا دیا غیرت کے مضمون اس سے عام ہے اور عورتوں میں بات زیادہ پائی جاتی ہے تو اب یہ بتاتے ہیں لڑکی کی غیرت کا کوئی سبب ہے تو آدمی اپنی لڑکی کی طرف سے دفاع کر سکتا ہے اور اس کے لیے انصاف چاہ سکتا ہے کرنا اور روایت اور ہنگامہ کرنا اور دفاع کے اندر تو بات چیت تک بات ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں اور ہنگامے کا مسئلہ تو کچھ عجیب غریب ہے جہاں کسی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا پہلی بیوی کا اظہار پاری ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں بے مردود ان ہے وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ علی نے ابو جہل کی بیٹی کا خطبہ کیا جویریہ اس کا نام تھا تو حضور صلی اللہ علیہ آج فاطمہ میں جا کر حضور سے شکوا آپ کو ناگوار آپ نے فرمایا بن شامل ہوں گا مجھ سے یہ اجازت چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی لڑکی علی سے نکاح کر دوں اس کی حقیقت اجازت نہیں ہو سکتی ہے ہاں اگر ابن ابی طالب یہ خواہش مند ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر دوں فاطمہ میرا دیگر گوشہ ہے اس کی تکلیف سے اس کو تکلیف ایک کے ہوتی سے دوسری سے نکاح کرنا بالاجماع جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی صحابہ نے چار چار شادی لیکن یہاں پر جو حضور نے نکیل فرما لی ہے اس کی نوعیت کو بلا دینا فاطمہ کے ناراض ہونے سے حضور کو ناراضگی ہوتی اور حضور کی ناراضگی دنیا آخرت کے خسران کا تعلق ہے آپ نے علی کو اس سے بچانے کے لیے فرمایا کہ میری طرف سے نکاح ثانی کی اجازت نہیں اور اگر تم کو ایسے ہی شوق ہے تو میری بیٹی کو چھوڑ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر اگر علی کب ایسا کرنے والے میرے تو دل میں آتا ہے کہ شاید علی کو کسی نے اشارے میں کہہ دیا ہو کہ تم ابو جہل کی بیٹی کا تذکرہ کر دو اور بہرحال علی داماد کے حضور میں روایت کرتے تھے نوجوانی کے چکر میں آ کر علی نے ابو جہل کی بیٹی کا خطبہ کر دیا اور یہ تک نہیں سوچا کہ میرے یہ کس کی بیٹی ہے اور اس نے حضور کے ساتھ کیا بولتا ہوں بہرحال چونکہ حضور کی بیٹی کی اذیت سبب ہے آپ کی اذیت کا اور آپ کی اذیت سبب ہے دنیا اور آخرت کے خسران. اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دی. اس تقریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور یہ بات دوسرے اور تو کے معاملے میں پیش نہیں آتی ہے, وہ ناگواری ہوتی ہے. اسی لیے بات علماء کہتی ہیں کہ یہی علامہ ابن داؤد شافی کی رائے اور بعض علماء ابو علی سندھی شافی فرماتے ہیں حضور کی ساری بیٹیوں کا یہی حکم, سب کو تکلیف ہوگی. ان کی خصوصیت ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح جائز نہیں ہے. ہاں, اسی طرح یہ لفظ یہاں پر واقع ہوا ہے, شراح کرام نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, نہیں بخاری کے ان نسخوں میں موجود ہے جو بلاد عرب میں چھپے. میرا خیال یہ ہے کہ کاتب نے ارابہا کر لفظہا کدا لکھا تھا, یہ بتانے کے لیے کہ روایت میں اسی طرح سے یہ مرجوع اطلاع وارد ہوا ہے. کاتب سمجھا نہیں, اس نے روایت کے اخیر میں جوڑ دیا. مرجوع اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ رابع یری جو مجرد سے استعمال ہوتا ہے اور باب افعال سے بھی, لیکن اول راجح اور مشہور ہے. یہ حدیث اور اس کے متعلق جو کچھ کہا گیا باب سے مجھ کو لکھ کر دینا, نشان لگا اس کو. چلیے, لکھتے سبھی ہیں کہ خصوصیت ہے خصوصیت, لیکن خصوصیت کا مبنی کوئی نہیں لکھتا. یہ اس وقت پڑھاتے ہوئے بات ذہن میں آئی کہ مبنی ہی ہے. چلیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ اخبار بالغیب ہے, آخر زمانے میں ہوگا. چلیے, مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ایسے وقت میں ان عورتوں کی دیکھ بھال کی ضرورت کرنا ہوگی. ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان کی فکر کرے گا. چلیے, کثرت النساء یلزن بہ ایلتجین الیہ, ہو سکتا ہے کہ یہ چالیس عورتیں اس کی بیویاں اور سراری ہو سکتا ہے اس کے اقارب یا دونوں کا مجموعہ. صحیح یہ ہے مطلقا عورتیں. علی بن معاذ نے کتاب الطاعات والمعصیہ نقل کیا ہے, حضرت حذیفہ کی حدیث نقل کی ہے, اذا عمت الفتنہ میز اللہ اولیاء حتی اتبع الرجل خمسون امراتا تقول یا عبد اللہ اذکرنی یا عبد اللہ آمین. ارے بے شرم, یہ حدیث کتاب العلم میں آ چکی. بے حیا, تو کہاں زندگی گزاری تم نے؟ بھر روز کھانے میں زندگی گزاری. چل بس, اتنا شوق نہ کر کہ مشکلات پڑھ اور تجھے کچھ آتا جاتا ہے نہیں سمجھ میں ویسے ہی کہہ دیتا ہوں چل بس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی عورت کے ساتھ بھی محرم کے علاوہ کسی کو خلوت جائز نہیں ہے, کیونکہ محرمیت تو معنی ارتکاب معاصی ہوتی ہے اور دوسری چیز معنی نہیں ہوتی. اجنبی عورت کے ساتھ محرم کے علاوہ کسی کے لیے خلوت, اسی پر مصنف نے الدخول علی المغیبہ کو متفرع کیا. مغیبہ وہ عورت کہلاتی ہے جس کا خاوند غائب, کہا جاتا ہے اغابت المرأة جب اس کا خاوند غائب, پھر یہ غیبت عام خاص سفر کی وجہ سے یا کسی ضرورت سے خاوند گھر سے باہر گیا. قال القاضی عیاض, امام نووی کہتے ہیں اور ظاہر متعین, اگر کسی عورت کا خاوند موجود نہ ہو تو اس کے یہاں کسی ایسے شخص کو جانا جو اس کے محارم میں سے نہیں ہے جائز نہیں ہے. اطلاق ترجمہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ تنہا جائے نہ کسی کے ساتھ, لیکن مسلم کی ایک روایت لا یدخلن رجل علی مغیبۃ الا معہ رجل او اثنان, اس سے معلوم ہوتا ہے اگر ایک دو آدمی اور ہوں تو جانے کی گنجائش آدمی کی, یعنی ممکن ہے کہ یہ دو تین معصیت پر متفق ہو جائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ایسے اشخاص مراد جن کے اتفاق علی المعصیت کا عادت امکان, اور تنہا جانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ شیطان وسوسے ڈال کر معصیت کے ارتکاب میں ایک صالح انسان سے بھی کرا دیتا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن امه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الدخول على النساء, فقال رجل من انسار يا رسول الله فرايت الحمو, قال الحمو والموت. قال فرايت الحمو, قال الحمو الموت, الحمو بفتح الهاء وسكون الميم. امام نووي رحمه الله عليه لکھا ہے اہل لغت کے اس پر اتفاق کہ احما سے مراد زوج البرعت کے اقارب میں سے خاوند کا باپ, چچا, بھائی, بھتیجا وغیرہ, اور رختان کا اطلاق عورت کے اقارب پر ہوتا ہے اور اصحاب دونوں کے لیے عام. سائل کا مقصد یہ تھا کہ عورت کے جو مرد کے خاص اقارب ہیں ان سے خلوت کا اور ان کے گھر میں آنے کا کیا کرنا ہم کو معلوم ہے. ابن عربی کہتے ہیں یہ کلمہ عرب بولتے ہیں جیسے کہتے ہیں الاسد الموت, یعنی جیسے شیر کی ملاقات موت کا باعث اس سے ڈرنا چاہیے, ایسے حمد کی موت کی ملاقات موت کا باعث ہے اس سے ڈرنا چاہیے. حمد سے ملاقات ہونے پر دین کی موت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. قاضی یاد کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ کہ خلوت کے احمد فتنہ و ہلاکت کا سبب بنتا ہے. سے ڈرنا چاہیے جیسے موت سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ہم کو ایسے مواقع مل جاتے ہیں جو کسی کو نہیں ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو موت کی طرح سے ہے, جیسے موت ہر جگہ پہنچتی ہے ہم بھی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, اس لیے اسے بہت احتیاط کرنا چاہیے. علامہ فارسی نے مجموع الغرائب میں لکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کہ عورت کو کا ہم سوائے موت کے اور کوئی نہ ہو, اس کے پاس کوئی آئے چلی. کیا بندے خدا تعالیٰ کو کاما وقاما کو قال, کیا پتا گئی یعنی آپ کو آنکھ سے نظر نہیں آتا یا زبان سے صحیح نہیں پڑھا جاتا, اگر یہ باتیں چھوڑ دیں آپ پڑھنا. ارے بے شرم, یہ کتاب الجہاد میں حدیث نہیں آئی ہے, اتنا بہت شوق نہ کریں, تھوڑا پڑھ کے چھوڑ دیں, سب ایک ہی وقت برباد کر دیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے جب یہ بتا دیا کہ خلوت بالکل کیا ناجائز, تو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر ایسی خلوت ہو جو موجب فساد نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے. جیسے کسی گلی میں سب کے سامنے آدمی نے بات کرتی, لیکن یہ بھی وہاں ہے جہاں حالات شہادت دیتے ہوں کہ کوئی گڑبڑ نہیں, اور اگر آدمی کے احوال اچھے نہیں یا عورت کے احوال اچھے نہیں تو لوگوں کے سامنے بھی خلوت سے پرہیز ضروری. کیا پتہ وہاں ساتھ بات ہو رہی ہے تو نہ جگہ آپ کی ملاقات ہو جائے. چلیے, احب بننا سے لامر پہ جا رہے ہیں, لا احب کا تو ذرا مشکل ہے, لا احب بننا سے دیکھیں لام ہر پہ جار احب مجرور جار مجرور مل کر آپ کی ناپ میں سمار کہیں گے. چلیے, بھی ہوتا آپ لوگوں کے منہ سے ایسے عبارتیں نکلتی کیسے. چلیے, یعنی جو لوگ عورتوں سے تشدد اختیار کرتے ہیں ان کو بھی مردوں کے عورتوں کے پاس جانے سے روکا جائے گا. مایوہ کہہ کر مصنف نے اشارہ کیا ہے بلا حجاب جانے سے کی ممانعت, اور حجاب کے ساتھ اگر ہو یا کوئی آدمی ساتھ ہو تو پھر ممانعت نہیں. مقنص مسلم میں کامیا اور دونوں مل گئے رہی پھر وقت متعلق میں پہلے بتا چکا, وادیہ ابن غیلان کے مصداق وادیاں ہیں اور یہ بہت پرواں اندام تھی, ان کے پیٹ پر چار شکن تھے, سامنے سے چار نظر آتے تھے, کچھ پیرنے سے دائیں بائیں ان کے چار چار کنارے مل کر آٹھ ہو جاتے تھے. ایسی عورتیں جو پرواں ہوں عرب میں پسند کی جاتی ہیں. چلیے, الحبشی ونحوی یعنی ان جیسے جو سیاہ فام لوگ ہوتے ہیں, غیر ریبتی ہو بغیر شک شبہے کے, یعنی نظر کے اندر کوئی خطر نہ ہو, اور اگر نظر خطرے والی ہو تو حبشہ کی طرف ہو یا کسی کی طرف جائز نہیں ہو. آیا عورت کسی مرد کو شک و شبہ نہ ہونے کی صورت میں دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی؟ اس مسئلے میں اختلاف. شافعیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ حرام کی پتہ نہیں دیکھ سکتی. جمہور علماء تھوڑی سی اجازت دیتے ہیں, یہ شافعیہ کا ایک قول. پھر اس کے بعد کس چیز کے دیکھنے کی اجازت ہے؟ شافعیہ اپنے قول میں اور حنابلہ اپنے ایک قول میں فرماتے ہیں وزر کفین کا دیکھنا جائے. حنفیہ کہتے ہیں, اور یہ حنابلہ کا دوسرا قول ہے, کہ بدن کا وہ حصہ دیکھنا جائے جو عورت نہیں. مالکیہ فرماتے ہیں وزر اطراف نوکراس ظاہر قدم وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں, اور سب کا اتفاق ہے کہ یہ اس وقت ہے جب شہوت کا خطرہ ہے, ورنہ دیکھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح بخاری میں غیر دیوہ سے اشارت ہے, لیکن بخاری کی اپنی رائے یہ ہے اگر کوئی شک شبہ نہ ہو اطمینان کی کیفیت کو تو عورت حبش کو مطلقاً حبش اور ان جیسے لوگوں کو مطلقاً دیکھ سکتی ہے. یعنی وہ تفصیلات سامنے نہیں ہیں جو فقہاء مذاہب نے بیان کی. اب ایک مسئلہ اس کے عکس اور وہ یہ ہے کہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں. شافعیہ حنابلہ کا راجح قول یہ ہے کہ مطلقاً نہ جائے, اور ان کا مرجوح قول اور شافعیہ اور مالکیہ کا مطلب یہ ہے کہ وجہ کفین کے دیکھنے کی گنجائش ہے اگر شہوت کا خطرہ سے. وانا انظر الى الحبشه الى ابونا في المسجد حتى اكون انا الذي اقامه فقدروا قدر الجاريه الخبيثه في السجن الحارثه على الامر. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب خروج النساء بحوادثهن. حدیث باب سے معلوم کہ عورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے. اگر وہ حبشہ کی شکل کے اور شہوت کا خطرہ نہ ہو, اس پر اشکال ہے کہ امام احمد ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ میں اور میمونہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ابن ابن مکتوم تشریف لائے تو حضور نے ہم سے فرمایا کون تم دونوں یہاں سے اٹھو. ہم نے کہا انہ اعمى لا یبصر. آپ نے فرمایا افاعم یا غانی انتما, یعنی وہ اگر نابینا ہے تم کو نہیں دیکھتے تو کیا تم دونوں آنا ہو جو نہیں دیکھتے؟ اس سے معلوم ہوتا کہ دیکھنے کی گنجائش نہیں. اب دونوں حدیثوں میں تعارض, حدیث باب سے جواب معلوم ہوتا اور ام سلمہ کی حدیث سے عدم جواز. اس تعارض کے حل کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت کے لیے کہا جائے بخاری کی روایت اپنی صحت و قوت اور متفق علیہ ہونے کی وجہ سے الگ. دوسرا جواب یہ ہے کہ کہا جائے بخاری کی روایت محمود ہے الحبشہ اور ان جیسے لوگوں پر. اور ابو داؤد کی روایت محمول ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر. اگر شہوت کا اندیشہ نہ ہو تو حبشہ وغیرہ کو تو دیکھ سکتے, لیکن جو ان کی ضد ہیں, سفید فام ہیں, سین جمیل ہوتے ہیں, ان کے دیکھنے کی ختم گنجائش نہیں. اس لیے کہ حسین کی طرف عادتن طبیعت اب نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جائے گی. اور تیسرا جواب بعض علماء نے دیا ہے کہ بخاری کی روایت کا تعلق ما قبل الحجاب سے. یہی جواب امام طحاوی امام نووی نے دیا. میں ابواب مساجد میں بتایا ہوں اس پر اشکال, اس لیے کہ حبشہ کی آمد تو بہت بعد میں ہوئی ہے اور حجاب خیبر کی فتح کے بعد ہوئی, اور حجاب کا نزول زینب کے نکاح کے وقت سن 5 یا 4 یا 3 میں ہو چکا. یہ بات بھی مجھے لکھ رہے ہیں بچوں میں, تو بالکل خالی ذہن بیٹھا تھا, ہمیں کبھی لکھی نہیں. میرے سر کو جیسے کسی چیز نے بالکل بند کر دیا. بابو استیدائی نسائے, باب خروج مسائل حوائج. امام بخاری کہتے ہیں کہ عورتوں کو حبشہ جیسا اگر جیسے لوگوں پر نظر ڈالنے کی بلا جواب گنجائش ہے, دل ارادہ, اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پر اگر بلا ارادہ نظر پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے. اس لیے کہ خروج النساء للحوائج جائز, اور عادتاً جب عورت ضرورت کی وجہ سے باہر جائے گی تو کبھی نہ کبھی نگاہ کسی نہ کسی پر ضرور پڑے گی. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپادی ہے. ذرا بات پوری کر, امام بخاری نے اصل میں اس ترجمے سے تجھے بتایا کہ عورت اپنی ضرورت کے لیے باہر جا سکتی, اور اس ترجمے کے ترجمے گزشتہ سے مناسبت یہ کہ ترجمے گزشتہ میں بیان فرمایا تھا عورت حبشہ وغیرہ کو جیسے ہیں اگر شہوت کا خطرہ نہ ہو تو بالقصد بول سکتے. اس بات سے اشارہ فرمایا کہ حبشہ کے علاوہ حبشہ اور جیسوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ان کو بالقصد دیکھنے کی تو گنجائش ہے, لیکن بلا قصد اگر نظر پڑ جائے یہ معفو ان کو ہے, کیونکہ انسان اپنے ارادے کا مکلف ہے, غیر ارادی امور کا مکلف نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصود غیر مسجد کا مسئلہ بیان کرنا ہے، لیکن ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی صریح روایت نہیں تھی، اس کو انہوں نے مسجد والی روایت سے ثابت فرمایا. حاصل یہ ہے کہ جو عورت کو مسجد میں جانے کے لیے خاوند سے اجازت دینا ضروری، تو مسجد میں جانے کے لیے تو درجہ اولا اجازت دینا ضروری ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سالم بن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذنت المسجد فاستاذنت امراه احد من المسجد فلا يمنعها. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يحل من الدخول والنظر الى النساء في الرذائل. امام بخاری کہتے ہیں جس سے رضاعت کا تعلق ہو اس سے پردہ نہیں ہے، اس کے یہاں جانا اور نظر کرنا جائے. ما یحلو کہہ کر مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ یہی دخول اور نظر جائز ہے جو کسی ریبا کی بنیاد پر ہونا ہو. بچے سے خون سے بھر گیا تھا رگڑنے کی وجہ سے، کیا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت عمي من الرضاعة فاستأذن عليا فأبيت أن أذن لهم حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليزد عليك. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. مقصد